په شکی چې دی ابل اخیسته ځینې کولی شي نو رب العزت چې په دغو شیانو کې چې دی د آرام په رقم یې جوړ کړي چې عبادو ته درس ورله راورکړي چې کوم کارونه چې کوئ په تدریج یې کوئ کار ته فکر وکړئ په املا باندې مه کوئ نو دغسې وکړي نو داسې نه و چې د الله پر هغه چابک ترس قدرت نه و قدرت یې بالکل پر و د دې دپاره چې د نورو کارو ترس کې چې دی چې د نورو کارو په جوړولو کې خلک د فکر و د آرامه څه کار واخلي دغه تعلیم یې مقصد نو سوال څنګه وارد شو چې الله پاک قدرت درلودی چې په یوه سکنډ کې ګرده جوړ کړي وای دا شپږ ورځې وخت څه ضرورت و همهغه و عبادو و مخلوق ته تعلیم ورکول شو چې غټ کارونه چې کوي نقشې ورته وسنجوي په آرام او په تدریج یې وکړي بیا هغه کار شایسته راځي که چې تلواري وکړي بره خرابېږي لکه نبي علیه الصلاة وسلام وایي دا وقار په شي کې آرام په شي کې تأني دا د الله د طرفه څخه ده عجله او تلوار د شیطان د طرفه څخه دی ولې شیطان غواړي چې ستا کارونه در خراب کړي بره تلوار په زړه کې در وګرځي بره لکه کشران ارکان چې لمانځه ته به راغلي یوه بل ته وایي جزایي نه راسره کوي په لمانځه کې جزایي سره کوي بابا خو شر اطلاس په راتګ کې به مو جزایي کول دلته شیطان هغه کار ور خراب کړي سره چابه چابه کې کوي مرډ به هلته سره ودرېږي پرون بیا هلته ناست یي نو داسې نه یي چې تلوار یي خو شیطان کوشش کوي چې خلکو ته عجله په زړه کې ور واچي الله عز وجل خلکو ته په زړه کې آرام او وقار ور واچي او چې کار په آرام وي دوهم سوال دلته په دې آیات کې دا وارېږي چې دا ورځ و شپه خو چې ده دا خو د دا نظام څه چې جوړ شو چې مځکه په مابین کې ورولوېدله د اسمان لمر پر راوڅرخېدي دا نظام چې جوړ شو نو شپه سوه ورځ سوه شپه سوه ورځ سوه چې دا ګر سره ونه هلته ورځې چیرې وې چې وه شپږ ورځې قدرې وخت ونیو ورځې خو هلته نشته نو یو جواب د هغه دا دی چې وخت کې دغه نه وخت ونیوی مثلا شپږ ورځې ته په ساعتو واړه و چې څو ساعته کېږي دغه مځکې و اسمانونه الله په هغو نه ساعاتو کې په هغو نه ټیم کې جوړ کړه کې پر ورځو تقسیم کې ورځې ځینې جوړې کې شپږ ورځې ځینې جوړېږي که واقعي ورځې وې دغسې یعنې خو نه وې ولې خو نظام نه و جوړ نور مفسرین رحمت الله علیهم وایي وایي د ورځې و د شپې د جوړولو دپاره دغه نظام ضروري نه دی چې دا ورځ شپه خاص په دغه نظام جوړېږي چې دا اوس دغه چې نه و کېدای شي الله په بل طرز شپه او ورځ جوړوله خو شپږ ورځې یې ونیولې نو دوه جوابه یې شول یو بل سوال به زده کړئ سوال څه معنی چې هلته خو نه دا ورځ شپه د کومې خوا وغوښتي نه لمر یې نه سپوږمۍ نه اسمان یې نه مځکه یې ورځ څنګه جوړه شپه څنګه جوړه ورځ شپه خو چې جوړېږي خو د مځکې د سایه څه جوړېږي ځکه دا رقم یو ګین دی په خپل کور کې زده کړئ دلته یو کرار یو ګین کښېږدې د فوټبال د دې خوا څراغ ورته ولګوه د لاس بتۍ ورته ولګوه د دې ګین سایه په خپله دی لکه زردکه سر یې ولته تېري داسې پلن دي دا بېخه دغسې سایه کوي پر دا مځکه بېته کښېږده سایه کوي دا مځکه هم دغسې سایه لري چې لمر یې پر دې خوا برابر شي سایه یې پر اخوا ولاړې شي د مځکې سایه چې ده دغته شپه وایي شپه ناوله ده شی نه ده د مځکې سایه غټه سایه ده بارن و شپه سوه اچې لمر په سیورځي سایه پر بل خوا راګرځي دا رقم شي نو دا سایه د مځکې دې ته شپه وای نو چې مځکه نه و نو شپه بره د کوم خوا بره نو ورځ د کوم خوا و چې اندازه کوي جوابونه دوا و اول جواب دا و چې دوغه نه ټیم الله پر ولګا و چې دا ټیم ک په ورځ واره شپه ورځ جوړیږي او یا دا مفسر رحمت الله علیهم وای چې دا دغه نظام پرته په بل ترزم الله قادر چې ورځ شپه جوړ کړي سمې د می ورځې به حساب و په شپه ورځ باندې جوړ کړی دی نو دا دوا جواب بیرته به نو ترجمه تراسم ان دا ځای څخه چې ان به شکر ربکم رب ستاس الله الذي اغزات خلق چې پیدا کړی چې سماوات اسمانونه او الارض مزکه په سته کې ایام په پج ورځی کې یا سم دم شپږ ورځی وي که په بل طرز الله جوړول او یا دغه نه وخت چې شپږ ورځی زین جوړی دي ثم بیان استوا الله پاک استوا وکړه عند العرش پر عرش باندې عرش اصلا یا د بچا و کرسی ته وی کی رامو ری بچا پر تخت کشی نستی په خو خو بنو دا غټه د ماما و چې نن پر تخت خیجه د خیر سره اوس کو تخت مخ نست خره یل تراشل شی دی بنا پر شو کی چې کشی نستی په خو خو بنو د بچا غټ تخت لکه دی د مسجد خطیب مثلا غ منبر هغه به ډیر غټ لوړ و دی بدر ګور دل وړ ناس نو راکای بنا بنو لاند ناس نو تخت به وختي نو دغه د بچا غټه چرپایی یا تخت و دغه ته عرش وای

تبارك بركت من دي الله على پاک دير ده بركت وخاون دي رب العالمين چه دي رب پالون كي ده طول مخلوقات دي دا يو بيان وستر جزا پوري دا بيان چه وس وسن الله عز وجل ده وحدانيت امر كي چنو توحيد ده دغ الله ده پارا وكي ده دغ الله يو وگرني ده عبادت وكي ادعو تسرا وبولي پا دعاكي ربكم رب ستاسي تغدر روحن فعاجزي كولو وعاجزيش كارك ولو وخفية أو ببتا سرى ألا عز وجل بتغدر روع بخفية تغدر روع معنى عاجزيش كارك والتساري يقول تساري على فاكت عاجزي أتش كارك إذا يهو بل وخفية ببتا سرى ببتا كدنانا يجستا تغدر روع سوك نوي وني عاجزيش كارا نسي بتغدر روع بخفية يعني بدعاك دا دواش يعني مهم سوال تغدر روع عاجزي كول چا عاجزي ورسرش كارك يه يا وخفية ببتا كي چا عاجزي شي جدا أغا فاغا ببتا كي التوكي دلتا برمرا خلق تش كارا نسي نو دا دوار أمر چي تغدر روع بور سراي خفية یا گای ور سره گای یواز په گای خپیای خو تقدرو نه دین جلا کیږي تقدرو به یی معنی اظهار د عاجزی به الله ته یی دا چې بنده تشکر کیږي دا به گای گای بنی گای په مسجد کې خلق به دیوینی گای به جنې ویني نو تاسو وګورئ خپل رب تقدر روحن فعاجز شکر کولو په تزلل او ذلت شکر کولو چې د ځان ذلت شکر کیږي چې دغه الله ته ذلیلم او خفیتن او په پټه چوپ چوپ داس انه لا یحب المعتدین إنه بشك الله عز وجل لا يحب نقشي المعتدين متجاوزين فدعاك دا لا تجاوز قرن دي خوش فدعاك تجاوز وسط ويلكيج دا برتسوى قسمة بانجرازي يو دا دي چه ديس شيان غاري چه عقلا محال بكي دا لا تخغاري عقلا محال بكي دا لا تخغاري عقلا محال چه دي مثال بطور لكتو چه وسوى چه الله پاك مام خدايك دا عقلا منيخو ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسد تاخد السين زام پاسي جيج نخستا رأي دستي دا الله سخطيش كيج مخالج پا كيج وانا وزي سنگ خدايم چه گرد من بزستا پا كاول كاول نخدا شي پا كشي كي لازم يا شرعن محالات پا كشي كي چه خدا پا كما نبك دا خواستو نكي نخو نبوات ختم دي شريعات كي علاوه نبوات نور ختم سو زي مرة تسنگ دا نبوات خواست كي ما نبك دا شرعن نو دا تجاوز پا سوال كي دي پراغ شرعي طريقة نور زي پراغ عقلي طريقة نور زي مرة ول يا ولي اناس او سكي يا چش كي دا رقم نخو دا اغا رقم دي ويا غري كي سريم نو دا چه تا یا خدایی غواره یا نبوت غواره دا پلتو کرده چه که دا سوال نه دا تجاوز بلل کیجنو یا عادتاً مستبعد یو کار عادتاً مستبعد بیاد سرکم خدای پاک دا جبرائیل ما تا مسخر که نو دا چه بیادی عادتاً مستبعدی جبرائیل دا چه دا پر مسخر سوی دی جبرائیل دا اللہ مقرب ملک دا اللہ تا مسخر دا چه اللہ چیر لجالت بکی نو دا شن مستبعد دی دا عادتاً نجسیوی دی چه دا پر چه جبرائیل یا ملائک جدی چه دا پر مسخری نو یا دا مثال پا طور دا گناه و خواهش که دا فلانی شد سره می دا زنا کار رو که نعوز بلا نعوز بلا دا فلانی نزی کردی دوایوی که یه دا خدای سه دا زنا خواستونه که چه فلانی شد نو دا خونه روا و حرام کردی دا تجاوز پا چا که دی پا سوال که دی چه علا معتجن نخوشی یا بیا کار سوالی بیا کار دا منا پالتو دی خدای پاک پا جنت الفردوس که چه دی دا درستی خواهده چه دی دلتا یو داسی شنه بنگالا را تراکه چه دا بلپانی یو چه سری یو چه زرغنی دا دروازه چه دا چه یو دا سپینو زروی دا پلای دا بلای دا سرو زروی دیسی غمی پکشی کناسی دا جزای پرمایشات لیش بابا جنت الفردوس خدای و غوار کارون گرد خدای کیلی وقت پر چه شعب سیمات پا جنت الفردوس که ورستی خواهده دا دا چمن پا دا بغل که دلتا یو دیسی بنگالا را که چه کرکیانی دارا کمی دلتا وسته که لکه معمار تا چیان شه نو نبی علیه صلات و سلام وی وجمیلو پی طلب په طلب په غوښتنه کې اجمال وکړي چې الله پاکه بس د اورسیمې وساتې یا الله پاکه جنت را لره راکې بس دغه دا چې ما درته یاد کړ دا ګرد اعتداد تجاوز دی په دعا کې شرحا ممنوع دی انه بشک شان دا دی لا یحب نه خوښي د الله پاک المعتدین متجاوزین دا یو ځای کې خطا وتم د انه زمیر هو دا خدای ته راجد انه بشک هو دا الله لا يحب ان كل شيء المعتدين متجاوزين فچاكي په دعا کې چې په دعا کې در حد تجاوز کی فسي الله فاك فرمای ولا تفسدوا في الارض وان ولا تفسدوا تسفساد مكو في الارض په مزکه کې بعد اصلاحها ورستد الاصلاح د جمزکه د مزکه اصلاح چې دلته سوي د په څو هدایاتو اغا تعليمات دا توحيد پا جمزكا كيشي النبي عليه الصلاة والسلام خبار کرل نو پا دا توحيد با جمزكا دا شرك سفاسو دا غرقم اغا تعليمات

إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن بشك رحمة الله رحمة الله قريب دا نجدي من المحسنين ونيكو كاران وتشسوك نيكو كاري داغا سري داغا سدعاك دا نيكو كارا سري دي شكار داغا دي نده لا رحمة نجدي تقبل بيكي زيني تردا زای دا قدرتونه چې بیان سو الله خپل بندگی پر راپور تکړه چې اون روز ما بندگی وکې د عبادت ورزم خو قدرت ما غدي درو شاو چې داس قدرت بیرته قدرت ته ورګرز او هو دا الله الذي اغزات يرسلو چرا لیجی الرياح بعدنا بشرن زيري ورکوونک بین يدي د مخه رحمته تر رحمت خپل چې باران الله در باران د مخه بعدونه راولیږي د سارا خلق چې چې ما زبات پر ولګیږي یو سر مکشیم وکي براو ان شاء الله باران په پښې دی دا باران زیری چار اوړي دا باد راوړي د سر مو ما زی ولګی دی در کې وکي برل باران په پښې دی هغه باران په سراش الله دا نعمت ته ذکر کی چې تا ته مخ خبر در کی ځینې کسان چې دی برکه غنم د باندې پراتی جر جر چابک غنم زغلی باران لا نه شروع سوی دی په وپیږي ولې خو باران زیری ور لره ورکی کی په باد باندې پراتی هغه جر ټولی حتی کدر توم چې ما شام ځای کې د باندې اوره هغه جر کوټه نه بس برای باران راځي او هو دا الله الذي اغزات يرسلوا چرا لیجی الرياح بعدنا بشرا زیری ورکونك بين يدي مخ رحمته تر رحمت الله چې الله رحمت باران لا نه راغلی دی زیری در لدر کې دلته اشرف حاجی ته نبی رحمه الله دا په اعتبار د اغلب د حکم الله کړی کني گای باران وسه د مخ کې زیری راکونك باج در مخ نه خو غالب د رقم د چې د رقم کیږي کدا اس په خبره پيږي حتی تر دې درجه اذا هغه وخت اقلت چرا بار که دا بار دا دا بعد اقلت چه دا دا اقلت زمین راجه و اغریاح و بادوت دی اقلت چرا بار که دا بادون صحابا وریزی سقالا درنی درنی وریزی دا وریزی نوولی درنی دی خود دا وریز دا اوبوده کده سنستانان نگه سر اتکالو که برای وریز را روانه ده دا مثال پا طور 3 میلیون لیتر اوبو پکشی که اندازه دې اټکل ولای چې د مثال په تور دانه مله چې واقعي د غور نه دي خدای یو اندازه لګی چې دغه نه کډر به پکې کی نو دا ورې دې درنې ولې ورې د چې څه جوړه موږ چې ورته ګور خدای داس یو ډوره رقم د کني ډوډي نه دا دا رقم مثال لري لکه په دې کې چې وبوا چې ورتر لاندې کې سر پر پروت نو ایش بار چې د دې څل پوښ را دیس کی یو تاور را پوښ دا تاور شتي شي خدا تاوش داغه او بدی اری چې د سې د جک سر پوښه اجه پات کې په وګو د سې په واوري ساس کې او بزنی او بیروار دا وره تاوش کې مشتی دا او به دغه نه پکښنی کښنی ساس کو اړولې دي چې اوس لکه تاوش دارا کم یسی کدا یې په مضمون پوهیږي مش په خلو کې او به واچو برای د دارا کم کې چې ساس کې زین جوړسه دا ساس کې برای بعد لري د ابل پر مخ اوته مش لیکنه چې جه خواته پکې برای بعد راوړې پر ما یو مش ډول داسته نو بعد چې دی او به وړای شي مګر وو د اوبو دغه شکل نه شکل ور بدل کی سره زرا زرا کی کوچنی کوچنی زری زنجور سره کتا وښ داسي نو د دریابو ته د توښونه راپورته کیږي یا د او غډیرو لنده بولم زکو چې اوبه پر لګیدي دغه توښونه اله پر لجام کی برای وچاته په لاس ورکه بعد ته وای وسه نو دروخ نو بعد څو کار کی یو کار داری د بعد چې دی دغه توښونه چې مختلف دي پر لجام د ډیرو ځایو ده د ډیرو علاقو ده چې پر لجامې کې بار سره ګاند سي چې ګاند سي نو لکه دوړه داسي بل کار دا دی دغه باس چې چلیږي د توښونه پورته کې بیرته مځکې ته زور نه وي لکه د جګ د سر پورته چې بعد نه تر لاندې بار په اوبو وړي بیرته راشي واسي دای چې پر چلیږي پورته کوي هم کرا کرا نو ګوره یو جمعواري دا کار وکي بل پورته والی وکي بل نو بار په شالا پاک امر ورته وکي چې درواخله دغه ځای څخه د مثال په تور د اسیا او پلانې کونچ ته یوسه دریاب چیرې دی د اسیا پلانې کونچ چیرې دی التهرا و چلی روانه دا وریاز حسین ستاننن روخ معلوم کی کوم خوا روانه دا بعد معلوم کی براوی سبان بل سبب په پلان ځای کی وریاج خلوی دا څه بزرگ بزرگ نه دی نو خلکه مټر چې د جزای لسی زو کندار ته ټلیفون درو کنه پلان نه رقم مټر به ان شاء الله سبا د خیر سره ته ماشام پر منځوب باندې شرط در داخل شي هغه وای دا څه بزرگ نو بزرگ دی خو مرته ولاړو نو خال اسباب هم دا غره کم دي مګر دا ګارانټی نه د گاګای بدل سره یو رکی ځغه سره مرسي خو یو خال پر بل خبره دا ورې سکارټ کیده دا اټکل غالب ده د چسی خیج خو ګای غلط نو درې کار سو باج اول پر لجم کوي بیا یې ته نه پر جنځک تر شواش په هوا کې زوړم ساتي بیا یې نه تل کوي دا درې سره کار چې دی کی نو علاوه وکي دا بعد دا ورې زرا بار کړی لکه سوداګر چې یې بار کړی انه حتى تردس درجة اذا هاغ وقت اقلت كدا بادون رابار كسحابا ورياد سقالا درني درني وريدي سقنا نومج وشروه دغو ورياد سچيري لبلد ميت لبلد وداس شارت ميت انش اغمري اگر شار چې مړی هغه نو کوم شار دی هغه شار دی چې چې نه پکې کشن کی د کلو کلو کاخ کې د پکې کې نو چې مزکه چې نه شین کی وکه مړم زکه ده نو لی بلدین میتین و د سی بلد کلی ولاقه ته میتین چې هغه مړی فانزلنا مر نازل کو به فدغه مریات سره الماء وبر نازل وبشرا نازلكم فأخرجنا بأمر رأوبا سبهي فداغ أبوصر من كل الثمرات ده أرى قسمة سخدا ميوه بيانو دامي ويجي راوزي فخواه ولي دامزيكي ميوه نكوالي شو باران پر وسي بارا بيادارا كم سروزر غنو وشنا قلان راشنكي شو داوس چاك رليوه ده دي مال يارسوكو ده دي وبچا ولا قوالي إلا دشتونا بيزر غنو سروزشنا قلان رتكي أميوه فباغوه كخولة التفرير ده ده گرد پراوباسو ده بيان خود أموا چې د باد په خاطر ورځ رااله مړم زکه راځوندې کړه اوغه هدف خو شي شو خود اوغه مشرکان چې ولدا معاد ګران کار دي اغه دې اصلي خبره دغه د راپورته کړه بیا چې معاد ګران کار نه دي فاخرجنا به من کل ثمرات رسوي کذالک نخرج الموت کذالک پر دغه رقم چې داګر د قدرتونه چې د الله واورېدل او دغه مړم زکه څخه دا رقم مې ویره بس نو پر دغه رقم نخرجو مر باس الموتا مړی دم زکه څخه مړیم دغه رقم را باس دغه واشه په دیو چې داشت کی توخه مې چا کړل توخه مې وو پریشې دلته وې په خدای ته دې فکر لکاوه چې باران پر اورې دې راشنی کړ نو الله وایي مړی دغه څه زرا بس تا ته ګرانه ولید او زما مړی چې دا رقم سی وروسی اډکی سی بیا بوسی داسې مې داسې ما را ژوندې کی بیا مې جنت بیا بیا مې دوزخ دا چیرې کیږي الله وایي دا کارونه څنګه کیږي کذالک پر دغه رقم چې دا اوس کې واورېدل د قدرتو نخرج مر را بس الموتا مړی لعل شایچکم تاسن و تذکرون پند واخلی که دایسی وست یو نکوی پند واخلی پا دماغ تیو خبر را غلی اللہ و پیجن بندگی وکنو فسینا اللہ پاکه دا باران چه مش پروکو والبلد طیب والبلد آغا بلد شارو مزکا الطیبو چه آغا پاکی مزکا خورای یا خروجو را بأس نباته خپل نبات با اذن ربه فا اجازه سر درب اغا نو خپل واشه اغا خپل غنمان اغا شیان چه پکشی که دید چه خورجم زکده اغا شیان را او بأسه دیر شخوان وکی زرغو نسی داده کمیم زکی خاصیتی ده پاکی ده توی بوده خورجیم زکی والذی او هغم زکا خبوثه چه دا خبیثه اتروایی گرسره شرائنو یا خروجو نباتو لا یا خروجو الا نکده لا يخرج دار يستل نك يف اذ حالك الا انك دن مگر نه په حال کې د قلت یو لږ لږ شی ځای او ته پرې کړ لږ شی شنه شوی یو صفر او په تی باندې شنه سی دا نورم ځکه به دغه ولاړ وای باران کې در لتا په کې تب عش خلاف نيست در باغ لا لرو ید و در شور ابو مخس یو شاعر وای وای د باران په شوال کې د د طبیعت په لطافت کې اختلاف ولا کسته مسلمانو کافر ګرځوني چې باران شې شې دي کنه مگر پر یو علاقه و وریجی چه ده باغ پر کم زکه خوشم زکی ال تا گولی لالی راش نکینو سر سر گولانی چه ورسی چه منانی خلق پر میلا ور تراوت تلی او که شرام زکه و ال تا زمیانی و زوزان راش نکی نو دا ده باران بدوالی دی باران و زخ پر دوار یو رکم و وریدل دا چه ده جه مزیک زاد سم خود گولی لالا و گولان و شبیانی در تا وکلی دا جه بلی مزیک زاد چه خراب پر مزکه تا واره و چه زوزان و شر زمیانی راش نکلی گولانی و نکر و عشای و نکرل نو ده الله عز و جل دغه د قران باران چې اوري د رحمت دا هم دغه رقم ټول خلکو ته یو رقم رسیږي د چا چې هلته ذات صالح وي په هغه کې نیک اعمال پیدا کړي بره سم لمسې په مسلکه سړی ځینې جوړ شي سړی چې مرید څه وی مو وایي پر هغه بل باندې بد اثر وکړي چې هغه ګرد عمر وایي بسترې افسر اخیستي دغه څه هغه لوپر جوړ شي بره پلار هم ځینې بیا زارې چې دا څه ښکاره ورغویي خدای مو خوار نه د یو چا زوی دغه څه بدلارې شو زه ورسره ناستم بره ویل ویل که هر څوک غواړي چې د خپل زوی څه د دنیا او د آخرت لاس وخیژي طالب دي خونو ډیر زیر کړی خو زړه یې پکښې کوټلی نو ناکې خو دا خبره خو دا ولاکه کوله دا باره چې ویل چې د دنیا او د آخرت لاسې ځینې وخیژي نو طالبي ته جه واچي نو هغه مځکه اصلي څه شي وشورا وه کنه د قران هدایت خو یو رقم دی د علومو هدایت خو یو رقم دی په دې کې غلطه نتیجه ورلره ورکړه چې مځکه هلته سمې دا د قران هدایت دا علوم ښه نتیجه ورلره وکړي دا داسې مثال علما وای وای دا چې دی دلته الله پاک ذکر کړي چې په مځکه کې نو فرق دی کنه قران خو ښه بیان وکړي په کافر کې بد نتیجه ورکړه فلغه سر بیره نه کانی کړي چې بیا راځبنده کېږم د الله بندګی نه کوي په مؤمن او په شاکر سره کې سمه نتیجه ورلره وکړي کدا یې خبره پوهیږي کذاجه که پر دغه رقم لکه چې دا مثال مو واوري د خوږیم ځکه او د ترویم ځکه ده نو صرف موږ بیانو الآيات آياتنا خبل لقوم دا آغا قوم دا پارا يشكرون چه دي شكر دا الله عز وجل باسي دا خرجم ذكر دا خلق فايدا پر اخصت لأسي دا بل چه دا الله شكر نباسي آغا تا دا آغا بيان كيجو دا آياتو مگر پا آغا كي غلطة نتيجة ورلوكي آغا صالح كيجو نه برا تر آغا سم سادة امي دا آغا زمري برا اغلسي برا پا ايچ ني بند نه پا سود بندي نه پا بل بندي نه پا بل بندي دا كذلك اشارة و دا مخ كي دا سولة كدا دا مزيكي و زمزکی مثال د ثروی و د خوږه پر دا غره کم نو سره په موږ بیان وو دا د باران مثال مو ذکر کی ال آیات آیاتونه د اعلی چارت ل قوم ال اخ قوم ته شکرون چې دی شکرګزاري کی نو خلاصه د خبرې دا د غرد بیان چې د چا د پاره وو چې دی مستبعد غنی معاد المعاد بیا نکیج الا د قدرتونه غرد بیان کړ چې معاد کې دلش او اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.